او ويذبحون ابناءكم على لول بيضا من استاسوا نو مطلب دا چدا ويذبحون داد يصومونكم سوال عذابنا علاوه ويستحيون نساءكم او جون بي بي بري خودي خودي استاسوا نو داد شمار کئی نعمتوں نو یو حضور انجاکم خلاصے ورکتا ستا دسرونیان ہونا چی کارنے دے وروانی کول غلامانی لنے جور کری ہوا عظامنی ارتالہ لول دعا او لنے ارتا جواندہی پریخو دے دے دری نو وفی ذالکم فی ذالکم ذالکہ کے اشارہ دا انجاتا انجا انجی انجان اخلاصی ورکول ہوتا وفی ذالکم اپر اخلاصی ستاسو کے احسان طرف طرف ستاسو نلوئے او قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی مختی سورہ بقرہ کی جی تیر شوی دی نالتا وی یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءكم نو التجي واو نراريا واو نراري ولي ذكا نراريا سي ألتا مقصد بيان ديا تقول يوكم فندوس وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ دَغَلِ تَفْسِيرُ سُوءَ الْعَذَابِ او دلتے واو روڑے نو مطلب دا چدا ویذبحون ابناکم دا دینا علاوہ سزاوہ او علاوہ تجلیفو مدائے پشمار لو کرا وستے دل نو تکلیفو نشماری نو دتے واو میں کرا وڑے دے او بیا قاضی سے وئی کچری دا واو واو دا ہی تفسیر کیا نجوڑے بیا دو دوارو محال یو دے یا داری مقصد و دلی مقصد یو دے و این تازن ربکم او پتم ورکی چه اعلانو کر ربستاسو فیصلو کر ربستاسو وعدو کر ربستاسو فسمو کر ربستاسو مجھتی دا سور اعراف کم تیر شوئے ہو لئین شکرتم کچری شکر ویس کتاسو لازیدنکم مخام خاضیات بکم دو تاسو تا نور نعمتنا ولئین کبرتم او کچری ناشکریو کتاسو یقین نازار کما خام خاضیر ساسو دے دیو جنوئی مولان ایرون وی شکر نعمت نعمت افزون کو ندا کفر نعمت از کفت بیرون کو ندا چتر اللہ د نعمت شکریہ ادا کے اللہ بدل آگا نور نور سیوا گئی اوکتی نہ شکری کے مست اللہ سو کے نعمت آگا بدا نہ شکری استاد اللہ سنو باسیا اول موسیٰ علیہ السلام کچر کفر کتاسو تاسو آرسو کی پر مگر کے ٹول پس یقین اللہ خام خا بے پرواہ استا ہے شہر مطلب مخلوق ایمان دار اللہ اس ضرورت نشتر الم یا تم دے دینا بیان دے دوم باب جدال المشرکی نماز انبیاء بیان دے جگر دے مشرکان دے انبیاء علیہ السلام سرا اے نظر آگ لیتا ستا خبردار کسانو دوران جستا سنا یعنی رکھوں دے نوح علیہ السلام دا آدیانو دے سمودیانو او دا آگ کسانو کی رسو دینا نپوئی کی پشمار دے دیبان دے اللہ مگر اللہ چدا سمرو اسی دا کل تخمیناً ذکر کیا سیولا زلیلی ذرائع خوبیام دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے اغوائی کذبن صابونا دا سوک جی دا کیا نصابونا ذکر کئی چدا مخلوقات دور دیا نو دا درووی تفسیر بھی رہی وی ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كذب النصابون دروي دروي نصب بيانون كوا كدوم ردم النصابون لي تبريديا ملاذي دروي قولي لا يعلمه لا يعلمهم إلا الله نقول بشمار دائي باني مگر الله راغلي دائي دا پیغمبران دائي بالبيناتي بموجهو واخكارو واني پس واپس کل دائی آیت لگورا پس واپس کل دائی لاسون اقبل فی افواہیم گر مانی نفی افواہیم مانا پخلو پلو دے چاندیا لے مسلان اگلی پول پخلو پلو باندے لاسون جے خو دے گلا چاہی خبر شروع پول اندائی والا دا سکے مندہو را چب شای دا خبری بنا کوئی جو ہے مانا فردو ایدیاهم پس واپس کر لئی لاسون اخبر کی افواہیم پفلو اپلو کی تو وجد خاندہ کلونا پاندیا پوری چاہی پوری خاندل نو دیرے خاندہ سرے چی خلاو آگی دارے را نو بدخ کاری نو پفلو وانی لاسون ام کی خودل او امیال مسلم پوری خاندل درہم فردو ایدیاهم پس واپس کر لئی لاسون اخبر کی افواہیم پخلو دا انبیاء کی ورلل داغی پخلو الہ سنکی خودل چننا دا خبر بنکوائی او دا نور سواد پا توہین کی چطلا گی او زیر آغا پخلو لاس کی دے سلورم پس واپس کل دے لاسون اخبر فی واپس کل دے لاسون دا انبیاء فی افواہیم پخلو دا گئی کے مطلب دا دا غی لاسرا واغستا و دا غی پخلوانی کی خودید چکر دا خبرون کوئی او دا نور زیادت توحین دا یو بل شک دے مولانا محمد عبدالخان رحمه اللہ اغوی پس واپس جلے خلقو لاسونا دانبیاو فی افواہیم پخلو پلو کے دا غی لاسونا راوازستل پخلو پلو باندے کے فضل کوئی داتی او شک دے او دیل چا صحاب نہ لے کرے این دا مانا چاہنا رہ کریا کہ او شک دے چما ذکر کر چاولا صحاب نہ لے کرے وقالو اول لئی اننا منگچیو کفر کوا پاغس باندے چرالی کلیشو ایتا سپائے باندے او منگا جیو خامخا پشک دیو لارسنا چی پلیس منگا ریتا موریب علا شک منگا لالا سیوا کیلن کے اویل انبیاء دی اپا توحید اللہ کی شک دستاسو پیدا کون کے راس محنو درم کے ری بری تاسو چی بخنو کی تاسو گناہ نستاسو او رسو کی تاسو ترے امیٹے مقرر پورے اویل دی خلقو نئے تاسو مگر بنی آدم یہ زمنگا اندے ارادہ لرائی تاسو دا چھ بن کئی تاسو منگا داغ دینا کانا چھ اما داغ دینا کانا عبد آبا اونا چھو مشران منگا چھ عبادت بے کوا فأتونا پسرالو گئی منگا تا پس دلیل اخکارا سا ہوئے اللہی تانبیہو دلائی نئیو منگا مگر بنی آدم استاسو اندے لیکن اللہ احسان کئی بچاوان دی کہ فغشید بندگان اخبرونا پیغمبر مقرر ای منگے انبیاء مقرر کئیو وما کان لنا انشتا ایسے اختیار منگا دا چراو تاسو تا موجزا مگر پیجازت اللہ سرا او خاص پا اللہ باندی پردان دی اس باری مومنان وما لنا او سی منگا تا انبیاء علیہ السلام وی اللہ نتوکل علی اللہ دا چی مونگا دان نصفار پا اللہ باندے او پتا تیم سارا ہدایت کرے اللہ مونگالا دلارو خبلو دلارو دین خبل دلارو درد خبلے او خام خاصا وروتو مونگا علاما پاوس باندے چی تکلیف را کوئی تاسو مونگا تا کتم دا انبیاء علیہ السلام والا کار کے نتالوں ضرور تکلیف در کولیشی او توم ضرور صبر کے او خاص با اللہ واندے فضان دے اس پاری دان سپاروں کی اول آقسان چی کوہر کرو انبیاء اپلو تا خامخا حکومی گتاسو من ارضنا دزیز مطیخ بینا یا خامخا چیزیں گتاسو فی ملتنا پدین منگا دے فا اوحا الیہم ربوہم پس وحی بہو کا دی انبیاء تا رب دے گئی چھ خامخا حلاکوں گا ظالمان او خامخا اسو تاسو پس اغمکا کی پس دے گئینا ذالکا دا حلاک لمن دا پار دا بچا دے یعنی دا حلاک وید دشمن او طاقت ورکول اسول لدے ساسو لمن دا پار دا بچا دے چیری دی مقامی دا پیشای زمانا چی زمان سر دے پیشی کی جی یا مقامی دا علم زمان بدوان دے دا نگرانی او دا حفاظت زمان بدوان دے او کدے ربط جوڑے رسول اعراض سارا ندے ربطم دے مسجد برشدو افا من ہوا قائم على کل نفس بما کسبت او بیا دلتوئی ذالک لمن خاف مقام ربی نو اب من ہوا قائم او مقامی ندے فل من کی ربطم جوڑی گیا نو مقامی دکی شہید دنظم سارا او یا مقامی دا علم زمان پدو باندے دا نگرانی زمان پدو باندے وخاف وائد او یریج دا عذاب زمانا وستو تخو او طلب دا فتح بوکدی انبیاء علیہ السلام و او نامراد بش احاری او سرکش زد عناد کونکے من ورائی جہنم دا خود دنیا عذابو من ورائی جہنم او آپ لوگ دینا جہنم دے ویسقا او سکول وشی پدائی باندے من مائن صدیر دوبود ونوزونا یتجرارو آدھر دنی زوی چاگا عسارا دبادنو دا جہنم یانو دا چردی بدن نبے اببائی گیا ذکا اور سر وقت اوپر اپریدی یا تجرہو چھ گھٹ گھٹ باتی رہی دا او قریبانی کی تیر کی دا ارازی باتا سختائی دا مارک دار ترہونا انبائی دے مڑی دن کے ومن ورائی او دیف لو تدی جہنمنا عذاب غلیظ عذاب دے سخت مدا خدری عذاب ویسو حالا سوایا دی عذاب قبر نمانی امنگو دا دلیل دا عذاب قبر دا سچے دے دلیل دا عذاب قبر مثل اللذین صفت دا کسانو مثال دا کسانو جو کفر کرے دے پر افل واندے اعمالوهم یعنی مثال دا عملون دی دی مثال مطلب دا یعنی عملون دا کافرو کرمات اشتدت به الریح فشان تذب ایرو دے چی سخ شپاہی باندے باد فشان تذب ایرو دے نو مطلب دا اعمالوهم دا بدل دے دا مثلنا نو مثل الذین کفروا یعنی اعمال الذین کفروا اعمال دا کافرو کرماد اشتدت به الریح فشانت زیرو دے جسا سپاہی باندے باد پاورز دا تیز باد کے لاس بطور نشید دے اے یو دے کے دا گانائی ری دیا او سخ باد چھ نجوڑے اغچ اغیرو لانم شی میری دنیا کی وہ فریشی اس پتہ میں ان لگیا ندا شانی دائی آمال آغای ریدیا ریخ بے قدر ریدیا نو چھے پائے واندے سنگ قیامت شو نو جوڑے سن چھے دیل باد آرام شاودار پیشوے داشان جی قیامت شی نو لم یجد ہو شیعان او بانم اندائی سے شیع سورہ نور کی راہ واندی جوزکا اللہ وی لاس بطور نشیر رہی پاغسوانی کی قصب کرے کی عمل کرے رہی قصب کرے رہی علاش بسشے واندی دا امداد دمرائی لرد حقنا علم تر ان اللہ دا دویم دل علم تر آرے علم رارے دیر رہے نا بیان کئی درہم باب رہے جدال المشرکین ویما بینہم جدال مشرکان پخفل میں ان کے مسجد مال انبیاء اوس فیما بینہم فرمین خپل کی ایتن گوری چیتنا اللہ پیدا کری اسمان نوز مکا بالحق دی پا حق سارا یعنی جب پار کی حق سارا شید کچھ روگواری اللہ مقبوب ایتاسو عراب والی مخلوق نرے او نئے راکار پا اللہ وانی سگران وبرزو للہ جمعیان او خکارا بشیدئی اللہ تا سرگن بشیدئی اللہ تا طول دا دماغی الفاظی مانے دا مزاری دا ذکر رسو بسرگن بیدی او سرگن بشیدئی اللہ تا غنڈ پس او بوئی کمزوری مریدان آگسانو تا جزائن لوئی گن لے ایرانو لگو بوئی اینا کننا لکن طبعان دا ہروی قرآن سر مل گوا دا اگر خلق سروم لگوا چی اگئی کمو پارٹو کی دیا نجوڑے دے آر سپری حدولہ تیار دے پارٹی پری حدولہ ندے تیار دے وئی یارک پلانکے جنت کنی کنا نبز جنت تم نزمان دا سی گوری چیمان دے پیرا ہو لے دے ستا مکلی کے چیمان دے پیرا ہو لے دے او سکمی تا مکلی کے چکاگا جنت تنگی نبز جوڑے جا با جنت تنظم جا با جنت مزانی ننمو خو کار سو جنت تنظی نمونگا زوا کار سو جنت تنظی نمونگا زوا نمونگا زوا انا کننا لکن طبعان دیو جی ندی ایمان پر خدول تیار دیو پارتای پر خدول نای تیار انا مونگا چیو مونگا ساسو تابدار پس اے ایتاسو لری کونکی دو مونگا نا دا عذاب دا اللہ نا سشے لینم رانو سو تجلیم لری کول شیئا وائی بڑی کچر ہدایت کرے اللہ مونگا تا نو خامخا ہدایت بکرے مونگا تاسو تا فم اللہ دا مونگا گمراو مونگا تاسو لکر ہدایت کرے وے سورہی صافات گمراوی فاغویناکم انا کننا غاوین مونگا تاسو گمرا چاہی دکا مونگا خلا گمرا ہوا اس کو وی دستا حادیما سیما ستا حادیم تالا ہدایت کا ان کے خلق دی گمرا کئی ناکی بخا برا دا جسوک جدا اللہ کتاب لرا گواری نجو وی آغا دی گمرا کئی او سوک جدا اللہ دی کتاب نمونی کئی ناغستا حاجی دے یا ناغتا لہی رایت تو ان کے دے سواؤنا لینا برابر خبرت پا مونگا واندے ایک فریاد کو مونگا یا تصبر کو مونگا نبای رپارد مونگا مم محیس مانا سزائد اوڑی دو درشانی سزائد تیخ دے سزائد اخلاسی دا تولی مانی کئی میں محیس سزائر آوڑے دو چی محیس دغشی مصدر رما مصدر شی او بلکی ظرف شی ظرف شی لکا مبیت مبیت مانا زید شتی تیرولو محیس سزائر آوڑے دو وقال شیطان او بوئی شیطان ہر کلا جی پورا گلے جی بے سالا جنتیان جنت تلڑ جو دوزخیان دوزخ تایت انن اللہ وعدہ گر وطا سر وعدہ رشتیا وعدہ رشتیا ہوا وعدتو کم امام وعدہ گر وطا سر فاخلوتو کم فسما دروگوی لیتا سوتا اون نیت نوز مال فاربتا زبانی من سلطانی سرور مگر دم رخ وردہ چی دعوت در کرو ماتا سوتا ماوی سوک دشمی دیت پا خی نتاویز ہماری سوک جمعی اصل ویستی کئی نتاویز ماوی سوک کال کئی نتاویز ماوی سوک درگاواز ای نتاویز نماوی سوک دبیدات مرستا کئی نتاویز نماوی سوک درگال روان دے نتاویز مگو چی ما با خبرکو نمتا بلا پیک کوا تا بلا پیک کوا مطلب دا ما خودر کی غروان دین او اچولے تنر بولانا سے خبرہ ما خودر کی غروان دین او اچولے چی پذور میں راک کلے وی او خود ما دعوت در کو او تا کی نڈا بولا نفلا تلومونی فاستجب تم لی بس قبول والے ہو کتاب زما ولا تلومونی بس ملامت گوئی ما ملامت کے اخبر زاننا نیمت بمسرے خیبکم فریاد رستاسو امیتاسو بمسرے خیہ فریاد قبل ان کی زما انی دچیم کفرتو کفر بھی کرے وے انکار کو ما بما پاو سبانی کی شریک رہتا سمالا اللہ سر من قبل مستیدین انتاس لدہ اللہ خبر من الفکارو یقیناً ظالمان دفار حضیل عذاب درناک او داخل بکرش آگسان چیمائی روی عمل لیکلی لیک جنتن تا چبائی گواد لانے انو دین نورنا امیشہ بیئے پڑی کے فحکم درافل سارا او تفقد دیبا دالی دیبا قدی جنت کے سلامی دا اللہ تو طرفنا یا دا فرشتو طرفنا یا فیما بینہم علم ترا دا درم ظل پس دا رے او سلو رمباب دے مثال ذکر گئی دا توحید او دا شرک ایتن گوری جس رنگ بیانے اللہ مثال کلمہ تنتوئی وطن دا کلمی پاتی دا کلمی توحید پشان تلونی خیدے چویر دا غیر ثابت مضبوط بزمگتی وفرو حافظ سما او سانگ دا غیر خطلی برا فی سما پاسمان کی دی مطلب دا سی مثال دے دا کلمی دا توحید آیات مومن دا سی مثال دے حدیث پاک گرالی دا مومن دا سی مثال دے لتا دی سہرا کی اونا دا آغا دا مومن مثال دے نصاب اکرام آغای سہرا کی فونو دے خپل خیال کر رو چاونوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاکلا دا اللہ دا پیغمبر دا مجلس نراپا سیدو دا اللہ پیغمبر ہوئی دا کجورا شراپا سیدنوی ہے زمانہ کی امدد کا خبر ہوا چدا کا جورا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا کرے کتا دا ویلے ہے کہنا چی جی دا کا جورا دا دا دا مومن مثال لے نو دا مال دا تمامی دنیا نا اج دنیا کی کسی دی نا بہتر ہوا مطلب دا دا علم یا خبر اگر تمامی دنیا نا بہتر ہوا نو دا اونا اونا دا کجورے دا او دیو جن شاعرانی مثال کیم ذکر کئے او شعر کیم وئی وئی لکا نخل مستقیم فخف المقام ما او کخزان را بندراشی او کبہار من لو دا ہر حال کی فخف الغیبان جو لارے ما تا سوچے تو انہی ویچی دا سیدھے کیوں پر دی دا نا بس پر غیب لارے دا او ار وسط دا بہار پوچھے دے دا سینا جی یا وقت دا سراوے چی پانور پوری نشتا دے نس دا بہار پوچھے دے دا شانی مومن آغا آتی دے توحید دا او عملی برا زیر قبول تروان دے زیر قبول تروان دے او کل جیسی از شرک دا نو بار سمیدی داگی مثال دا روان دے دا جانے دا دا منگر استازان مثال ام دے دا دا منگر استازان مثال ام دے مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ مولانا حسین علی او شیوخ رحمہم اللہ جمیعا طول دا سیدی چی اصلها ثابتن و فروها بسماء آگئی کل قبرون کے آگئی آرام کون کے اللہ کے قبرون در رحمتون نڈک کی او شاگردان وینن دنیا اگر روحانہ کرے گا شاگردانی آگئی دنیا روحانہ کرے گا تو تیب کلا ورکی میں اخبالی حضر شیر رحمہ اللہ وی افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علا افق الغلالا تغربو نور انبیاء علیہ السلام آگئی تو دنیا نہ کلی او زمونگا لاللہ دا پیغمبر دین آگا اسم پر اسم نہار باندے دے او کلد مبتدین یادول ہوا پیر لا شرا کی سپردند غیر خاک خاکش چنان بخرد کب مستفان مان اگر بڑا چرا آغا غلاش ہم کی مصفال لیش ندا سے ختم شد چھوز داغینا ساڑو کے قدری مشکل لیا تو تی اکلاہا ورکنی ویقبلی ہر وقت بیدن رب سے ہاں حکم در افضل سارا بیان اللہ مثالنا دپار دخل کو دپار حدید ریپن والی او مثال در کلمی پلی تیر در کلمی در شرک پشان تدونی بیکار رے چراتو کولی شوی در پاس در مکے چنی در پار رے من قرار سا آرام تدید پار سا قرار نہیں ہے دا موٹو بوٹے رے بلکم داسی بوٹے والا معمولی جری دی پغمکا وانے فرش رے رے نو کچھ کم طرف نباد دے تو ببل طرف بیڑی نو کچھ کم طرف نباد دے ببل طرف بیڑی مالا من قرار مستحر پار داری آرام دا شانی چی عقیدہ توحید نظار نو پا ارگ آر چلاو حضر شیر رحمہ اللہ بری چی کلا سیلائی راشی نو کم مارگ چی داغ جالی او آغا جالی کی ناس دی ناغن روکی گیا او دا کم مارگ جی جالی نی نو سیلائی چرتا روکی کی چرتا چلتا دیوال سرولا چپکور کے مردار پوتی ہے داولی ذکر دے جالا نوار دا جانے جسا جماعت مشترے تنبیم نہیں مشترے مطبع دنیا کے سکار رکے ہیں نظران لے جماعت پیدا کا تنبیم پیدا کا استاد شورا لیا استاد افرادی استاد پاروکر آئیا وثبت اللہ الذین آمنو مضبوط اللہ کا کسان چی مایا ہوئے کوئی نہ مضبوط باندھے پجوان دنیا کے وفل آخرہ او پاخرت کے حضرت شیر رحمہ اللہ یو عالم یاد ہو کیا گا کل مرکی دو ندا سر ابراہیم شروع کو او کل کی تیز ترور سے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحق حیات دنیا وفی الاخرہ نسے ورکڑا ویضل اللہ الظالمین او گمرا کی اللہ ظالمان او کی اللہ غچ فریشی علم تارا سلورم دروان درا دے تین غم باب دے زجر دے منکرین ہوتا دو دعوت دان دی علیہ السلام نا ایتن گرے آو کسان ہوتا چی بدلی کنیمت اللہ پا کوہر باندے او داخلی کا قوم خپل دار البواری کور دا ہلاکت تا دار البوار کور دا ہلاکت تا سنگا لکا دا فرعون بیان مخی تیر شوئے یقدم قومہو یوم القیامت فاوردہم النار بیس الورد المورود و احلو قومہم او داخلی کو کنفل کور دا ہلاکت تا دار البوار سے شہرے جہنم داری نہ بدل لے جہنم تا چی داخلی جی بدل دیتا او بز دے داران دے دا جہنم او گردن دی دے اللہ لران دا دنہی صداران دید پارا چی گمراشی دے دین دے دے اللہ نا لام دا عقبت وایا فیدہ واغ لے پس یقیناً واپس کی دل افتاسو الانار پورتا دی اس بشارت وایا بندی گانو رما کسان تا چی مایا روڑے دے پابندی کئی پا موس الگئی داو مالنا شور کر جمگا گئیتا پٹو خکارا مخ کی میں تغیریو سورہ رات جن دلشانی تیر شویو نو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ لکریو کیفا متفقا مال لگئی سرا و علانیتا یعنی کیفا متفق سرنگیم کی اتفاق را گلے دے کخکارای نخکارور کئی پروان کئی کو پٹی نو پروان کئی پٹور کئی دانا چی دیکھ بیابا بے ور کئی چی نو میں اغسطلے کی گیا وی سڑے را رے نو کون لگیاو تاس اولی چاندہ لے گلا اولی ملے گلا ناغی ولی لار نو پہ لے اغسطے لے یہ خاص بیا خیر دے بیا خیر من قبل آئی آتی ہے یومون مسکے رینا چرابشی اوراز چنوائی سخر سولا وصل بائے کیونبا دوستی اللہ اللہ دی دیز ہے نا شپغم باب او بیان د دلائل اپنی او نقلی او دے اللہ رضا دے جی پیدا کری اسمون نوم کا اورا ورائید برنو پا پس را اکی بلی سارا مینا سماراتی میویر پادر فراستاسو اسم ورید یولی راولی اللہ دے خیر و رحمت بارانو کی وساخر لکم الفلکا او کار کی لکولی تاثل کشتی جید پار کی روانی پا دریا کی پا حکم دے اللہ سارا او کار کی لکولی تاثل دریا پونا ارے بل تابی کری دے ولٹ بنتر لے ادا ٹیم دے ندا پہ دے دنیا منا سے اخلی او غلط ہو سیوا کی گیا نجوئے اگر دروازی پورتا گئی نو ببل طرف لا سیوا دیا نو نقصان ام میں گئی دے بل تابی کری او کار کی لگوڑی تاسو تنور اس بمائی دائے بائن ہمیشہ پارا او کار کی لگوڑی تاسو تشپا او رب بس لگیان درشانی یو پپل پسی رازی او یو منٹ قدری وان دے ارستن کی دیا دے مخلوق آگا سوار دغنی بھی سوار لگنی دیا چی گاڑی لیٹ شوے اجیاد لیٹ شوے نا دا پدا سی وغن من دے اللہ یو بل پسیلہ گولی دیا چی لشمس یم بغیلہ ان صدرک القمر وللیل صادق النار وکل فی فلکی اسبحون دیو جنا تو معلوم ہے شیا چی فرورائی چی پپلان کی تاریخ باندے وقت نور پکم تیم خیجیا رکا نفسی جوری داولی دا اللہ کار کی لگولی یو منٹ قدرے وان بے ورستنی شکے دے انہوں دا شانی دا معلوم ہے شی چی نور با پفلان کئی میاش کی پفلان کی تاریخ باندے پکم تیم ماندی پریو دیا پکم تیم ماندی با زوال کی دیا پکم تیم ماندی با دا پخاتی استوا باندی دیا دا عرص معلوم ہے شی داولی بکا اللہ دا تابی کری او یو خاص مقدار باندی روان کری طول پا خپل مدار کی آئی کی لگی آئی روان دیا خپل مدار کی ستوسی او یا تذیق تنگوالی بشرا وستے و آتا کم او در کری اللہ تا ستا بازم من کل ما سال تموہ بازی طول آغا سنے چی غاری تا سوا دانا چو آتا کم او در کری اللہ تا ستا طول آغا چی غاری تا سوا منگا او تا سوا سمرا گفتی وائی جوالا سدو سلور قبول کری نو بازن من کل ما سال تموہ بازی طول آغا سنے چی غاری تا سوا آغا او کی چرشمار تا سوا نعمتون اللہ نشیش میرے لے تا سوا یقینا انسان وہی اگر دیر سے والا راوڑی میں جڑلی چاولے والی جاڑی وہی نعمت اللہ یو دے نعمت نہ گن دی مجھے کم کم خورم کم کم خورم تید خوراک تمکے رو شمار لے نشی شمار لے نشی او کی جر شمار ہی تاسو نعمت نہ اللہ نشی شمار لے تاسو دا یقینا انسان خام خاڑے روئے ظلم کا ان کے اڑے روئے نا شکر رے یعنی دل تا حالت دے انسان ذکر کئی اور بسی دل الحجر میں رستو سورہ نحل را روان دے التوائی سورہ نحل کے سورہ نحل کے وائی دا اللہ نعمتنا کتاسو شمارے نشمارے لے نشائی او بیا وائی آیت برات لسم ان اللہ لغفور رحیم یقینا اللہ خامخا بخنا کون کے اور ہم کون کے مطلب را چلتا صفت اللہ ذکر کئی یعنی یو نعمت دا اللہ دام دے چی نعمتون ہم دیر شیدی واللہ خامخا بخون کے دے اور ہم کون کے دے مطلب را چی تو گو باسی مخامخا دی بخیا سرے ہی جی دیام پتنے لگی گنانا خامخا دی بخیا لام پہ داخل کرے دن اللہ ضرور بخنا کئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او فکم ورد جوال ابراہیم علیہ السلام اے رب ہو کر دے ہاظ البلد آمنان داکل رامن والا دلتا آل بلد روڑے لے او سورہ توبہ جوئی ہاغا بلدن آمینن مال افلام نلتا نشتری وجہ دارا دا پا دین دلبانی والا دعا کیا چی بیا کل را رہے نو لکس پورنا بات شیو نو یاللہ دا کل رامنو کر رہے او چی کم وقت کی پل زیو خزے پریخو دا دی صورت گرا روان دی نو آغا وقت کی آغا وقت کی نم نشان نو چرد لری جرہم قبیلی والا سخلق عذاب آدو ابیاد دائی خوال رازنی بیا لکو ای پر داسی تپس تاوی دا نو پو چتنوی ناغیوی دا تپس آغا دیتاوی جی تم ریتی چیو بیا ناغی اگر تپس بستاوی دو دیل رالا چیوی کتو دل نو آلتا آغا زمزم روانو نو حضرت حاجر رضی اللہ عنہ دے چھے کستا ہو گئی منگا راجو دلتا تاثر کورنا بادو نائی بھی راشی او با اسکائی و درکون با کوئی سبب کی نہیں تاثر بیسانی ناغی خدا او دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام داغی نجبز دا کرے دا داغی نجبز دا کرے دا او بیا عرب گردی دلی و جنوبنی او پڑڑکی ما پارکی ما پڑڑکی ما لڑکی ما اولاد ما ان عبود اللہ سنام داچے بازو کنونگا دبوتانو ددرگاونو رب ایر وزما یکنن دی عدلالنا گمراکی دیر دسلکونا نو گورا کلچ اسنام ذکر کئی نو سیغا دی جائیں موان نصراری او کلچ اسنام ذکر کئی نا آل تا بیا سیغا دی جائیں موان نصمی رب ایر وزما یکنن دی گمراکی دیر دسلکونا نا غیس گمراکی ایف زبنش گمراکو لیا و ایدان نسبت اسنامو تا دا دغه دی هسې مجازن دی چې دی ګمراه کړي دي خلک ګنې نو هغوی څه ګمراه کول نشي کولی و اسناد د اضلال دی ته په اعتبار د سببیت باندې دی لکه څرنګه چې راځي وغرتهم الحیات الدنیا نجوان دو دنیا خود ان کا کول نشی کولے کم از لولا سبب دو دو کیوں گر دیدا یعنی یو سبب دو دو کا چیدو دو کا کول دا نشی کولے یو سبب دے یعنی نسبت والا مجازن دے دو وجہ سببیتنا فمن تبعانی پساز چراروان شدما پسی تابیاری اکردما پسی اتنم دے دلے مانا دے آسو جنا فرمانی اکردما پسی اتنم دے بخن کونکے اور ہم کونکے ربنا ایرب از منگا انلیچم اومی غصاو من ذریتی دا اولاد خپل اولاد خپل بے واد ان غیر دی ذرعین پا کند واندے پا میدان ماندے دا سی کند آو میدان غیری دیگر آئین چنین دزرگونی والا او نا آگا وقتی دزرگونی والا نا اوز دزرگونی والا وے دا نجگنی اوز ملتا اوز مونش مولار دیا نا نا اکا شاہی سپور دی عند بیتک المحرمی پا باز کور سائز از من کیا ربنا رب منگا دل پارا چھپا بندیو کی پمود باندے بس کو گردے رونا من الناس دا باز خلقو من الناس دا من تپار تبعیز دے وی کدا دا تبعیز نرے بیابا ارچا کافروں ہم بیا فہکان لے چلتا راشی خدا من تپار تبعیز دے تحویل لیہم چھ میلان کئی گئیتا شوق کئی گئیتا وردکم او فراغ ورکی اللہ دیتا درکمیونا دپار حدیقی لئے شکرون شکر کی دا اللہ او دی وجنا مغسرین ویا ارتب بی موسم میوا اب تملاوی دی ذکر اللہ حکم دے ادوائے قبول کرے را ربنا یرود منگا او چی التا دیل گوری نو تبا دے بالکل اغبتاری چارا واغست اول تس گئی ربنا دل بار کی جیسو گرو کی ربنا ارواز منگا یقین دچے پوئے کے پاغ سبانی چپٹا ہوئے منگا اپاغ سبانی چخکار کوئے منگا او پر نشی پاتی کے دے پا اللہ وائن سے شے پر مگا کیا ان پا آسمان کی لائب تحمیم دے اللہ رضا تشریح بخمالا سرد گڑا وائن اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام یقین ان رب زمان خام خواہ قبل ان کے دعا دے رب ارب زمان اگر دے ماں پابندی کا ان کے پر مقبان دے ومن قریتی اولاد زمان ہون رب ارب زمان گا او قبل کی دعا زمان دعا ای نوکل سرا اغیاو گردیو او دیر پاتشو ربنا اغفر لی اے رب ازما بخنو کی ماتا امور اپلار دماتا ولی المؤمنین او مومنانو تا فکم رو باندی چی قائم شی صاحب کتاب حکمان مکو پا اللہ واندنا خبرا داوسنا چی کئی ظالمان یکینا رسو کئی اللہ دی لیومی نگو رضی تا چی خلو بی براو تی باٹی براؤتی پائے کس کر کے محکمین منڈی و ان کی بھائی مقنعی روسیم اور تک ان کی بھائی قصر نصفل ہوا اقناع دیل ہوئی چھے دا سے دم ربر فوریا چھے لا ارتدو الیہم قربوہم لکا دیل دیل چھو لساران بنی سارے دا اگر یہ سٹھ کی سدماری راشی جاتا سی سیڈنڈی کڑی سیکڑی یا مسالی یا اشتر والا واچے او سارویلا او ساروی خو پر پورا واندے کا نو سارویلا آگل دے اگر گروند گونی دے دب جور کو دلرگو نا بے والا واچو نا اگر زخم مندے چے بے والا کم اسو زہریلا دوائی لگولے وا نا بیلا بے اخلا نشوار وارلے سب بے نشو گردولے دا کشانی دیلوا دا سی سٹ بے برنی ولی لکہ دے رہتی تھی وجعلنا الان اغلال بی آناکہن سورہ یاسین کی راروان جی اللہ بولے توکونا دے رہلا چونی مقنعی روسہن پورتا کون جو بے دسا نقبلو نبشو آپس کے دے رہتا نظر دستر گو رہی قبرنا رہی با خالی دا قلنا حدیث پاک کرا دی دا اللہ پیغمبر وی دے با بالکل بربند انا سنت دلشان بد قبرون نپاسی گیا نخارت عائشی رضی اللہ عنہ وی دا خوبا با نپاسی دماؤ ملو دا یو دا شرم خبر وی چی خود ام بربند دا و سر ام بربند دا نو دا خوبا گی لد یو بل و تماشا باندی نو دا اللہ پیغمبر ورطوینا خکار دا دینا دیر بلشانی دے مطلب دا دا خبری باڑو ذہن کی نہیں دا باڑو ذہن کی نہیں آخو قیامت دے ذہن دا خدای دا کور دا خانہ کاوے دا غی دمرا لوی شان دے او دمرا لوی حیبت دے او دا سی او مقام دے چھ مخ کی بدنا پٹیل کی خضروانی او تب اور بسی دا رسو دا ٹیل دا وجن بالکل جخ اللہ دوارے تو ذہن کے سو خبرم تیری گیا ہوئی ذکال دا کی داغ کور شانے اور بلشانے رہے ہیں نال دا خبری نہیں وعویدتوم ہوا اولونا غیوا خالی را کلنا واندر الناسا او اویا رو خلق یوما فکنور اغباندی یعطیهم العذاب و شرابشی دیتا عذاب دا خلق اویا روا یوما یاتیهم العذاب پکم رضوان دے چرابشی دیتا عذاب یعنی را غرزین اویا روا فیقول اللذین فسوائی باغ کسان چی شرک کڑی ربنا ربز منگا رس کی منگا تر یونی کی مقرر پورے چی قبول کی منگا دعوت کتا وستا او تابداری کی منگا دا انبیاء علیہ السلامو اولم تکونو اللہ بوئی اینوئی تاسو چی قسمون کل تاسو مخیر دینا چی نشت استاد پارا من روال سزائی لکی دل لذین آخیرت تا یعنی تاسو قدا نوی چگنی منگا دے دینا وا نقل کی گو آخرت تا زوال کو خام خاص کرے زوال نہ دے چاہ انکار نہ دے کرے کمالکم من زوال نشتا تاسولا سزائے لکی دل دین آخرت تا چیلے دی دنیا نہ بلڑ شئی آخرت تا بلڑ شئی او سی دلی وی تاسو بکور نلاو کسانو کی چی ظلم کرو پزان مقبول واننے او خکار شئو تاسو تا چی سرنگی کانی کرو منگل ریسارا کیف فعلنا بهم چی سرنگی کار کرو منگل ریسارا علم تر کیف فعل ربکا بے اصحاب الفیل نو کیف فعلنا بهم چی سرنگی کار کرو منگل ریسارا وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ افیان کریم تاو تمیثالنا او پتا تیسارا مکرو فریب کڑیو دائی مکرون مکرو فریب بل او دا اللہ سروا مکرون سزاد مکرو فریب دائی وَإِن كَانَ مَكْرُوهُمْ سوک وئی دادی لام دور دے دادی لام دور دے ادتو ام لام دائی خفوز دور دے نو وی داغی داغی تیخ دے او این بیا این مخففا من المثقل دے نمانا دا تشوا و این کان مکروهم او یکی انشان داغی جو مکرو فریب دے لتزول منه الجبال چی خام خاز دے لکی دلدی نورونا و انبیاء علیہ السلام اغد غرونونا مسخت نانبیاء علیہ السلام دے خپل مقصد نہ ملی اولی شوی دا غی خلے ندا بند کری شوی ای خپل خبر کری را او یادا چی دا لام دا لام چی دا مجرور دے او دا دویم لام اغا مفتوح دے بیا مانا دا زشوا و این کان مکروہم او نو مکرو فریب دے دائی لتزول منه الجبال چی دائی لرشے دائی نگرونا مطلب دا اگا مکرو فریب سم نو زتا دائی بس مکرو فریبو پا بدل او پا مقابل دا تدبیر دا اللہ کی پا مقابل دا تدبیر دا اللہ کی زتای بس مکرو فریبو دا فرعون اغا سمرا مکرو فریب کرو لیکن فلما ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل نو اس مکرو فریب نو نو یا خو دا مطلب دے چی دے دا مکرو فریب دا اسم نو دا بیا اسم نو مطلب دا معمولی مکرو فریب فلا تحسبن اللہ قد گمان مکو پا اللہ باندے خلاف کا ان کے دوازے پلیدان بیا اکبلو سارا مطلب دا اللہ با ستا پن امداد کئی یقینن اللہ دورا وردے خاوند بدر یغستو دے نو تخویب دنیاوی شو او دا اللہ پیغمبر لتسلی دا کمر ادوان نے چھپا دل بکریشی زمکا غیر دو ازمکی نا آسمانونا بدل کریشی غیر دو آسمانونا اثر گن بشی رئی اللہ تکیب کی آواز یو زورا ورزے مطلب دا آگ ازمکا آسمانونا بھئی آگ ازمکا بھئی چھپائے باندی ہو بیا کم جرم میشوے دا آگ ازمسا ازمکا بھئی او وین بتا مجرمان فدغ وقت دیا مقرنینا کی ترلیشی بیا دا غفلو قلو شیطانانو سر زل اسفاد فزنزیرونو کے بل جوڑی جوڑی بیا او دا بے مردری ومن یا شاندی کر رحمانی مقید لہو کرینان فساء کرینا ناغ مرگرے بور سر ترلیشی بیا مقرنینا ترلیشی بیا فیل اسواد فزنزیر نوکے دا غفل مرگن شیطان سارا سرابیلهم قمیسنا علیوہ من قطرانین دا ڈگڑو نئی آیا مانا کئی کلئی لیشی نئی او پٹئی بمخن دور لیجی اللہ ڈگڑ آگا زان لمور اخلی یو قسم تا کانے رے ابلی گیا او تکشن لمبے او دیر تیم بلی گی اسا خورے رے و تغشا وجوہ ہم النار او پٹائی بمخن دے اور مطلب دا دا اور بے پدی مخبان دے رہی دا مخبے والا پٹکڑے یا انسان اگلا دغا ورکوا تکلیف او ضرر والا ورکوا اولے ناغا مخڑایا چیر دا مخوی بچی مخا مخا بچ گئی حج والا لاستا چی کم دے مخدا چی دی مطلب نور بدن مان دے اگا تبلی وغلی تو مخ اگا نور کئی دلیل کی دولا اللہ وی پٹائی با مخونا دے گئی نور مطلب اللہ پل مخ بنشی خلاص ہو لے دیر پارا چی سزا ورکی اللہ ہر یو نفس نفس تا دارس قصبت جسا عملی کڑی یا مناو کا دیر پارشی بدل ورکی اللہ ہر یو نفس تا دارس جسا عملی کڑی یقین اللہ دیر در حساب والا لے حاض آبلا ولی ناسی دا قرآن کریم کافی کتاب دے دپار دا خلقو بلا بلی ناس کافی کتاب دے دپار دا خلقو دیو جن پکار دا دے چدا کافی کتاب شتا نو غیر کافی با ترکمی وائے راشا کنا دا کافی کتاب دا کار او کل دین آرام شا او یا بلا بلی ناس دا تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلقو اللہ والما تعالی وحی کری گا دی ولی لیتون دی ربی و ذکرال المومینین دی دا پارا چت خلقو لیر ورکی پا بیان دا دی باندے نظرین پس دا مرک با دینا بیان کوئی فکار دا دے چت گرا خبر چکلو دکی دی نو سوچ پہ اوکا چی دا سی زما دا رٹنی دا او کنا دا زما دا خیر او دا فائدی دا چی دکی جو ناغا وقت پہ سوچو کا نکا چرستا دا رٹنی انو چی بلکلی او نمانی او کنا ستا دا خیری انو دا خیر خبر علم دار چا منی حاضا بلاول لناسی دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دا پار دا خلقو ولی انذرو بی تلوگو نو بورا سورہ آراف بورا نالتم وی ولی انذرو بورت سورہ آراف اول اول آیت بورت ویم کتاب انذر الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین دا کتاب دے رالی گل شرطا تا پسنی کی پسی نستا کی تنسیا من خود دینا دے ویرز دا چیجی ننو اللہ خل پیغمبر تو وی ساسی نکی تنسیا نرازی مطلب دا اندہ کتاب برسے اولی لتن دی ربی تا لسد پار رالی گل شرے چی بڑی شرے کی دی اتخاق پا بوجہی کی دی اگا نظر ماتی دو پارے را والے او یادی دو پورنو کی گلو ہے کہ بھائی کو غالے دیور دو پاس ناغا آئی کہ بھائی قرآن شریفی کا انو مندلہ دا کہ دے بار او دن میں کی گیا نو دو پاس دیرا کم یو بھی شان والا کتاب دے نو دے خیر و برکت بدے کی را گیا زیادہ شانی نو بھائیم ڈاکٹر کی دو ایجر کی نام سربان دے اترا ہم پسر اتر نخلے بری جون کی ہم پسر اتر نخلے بری جون کی نا نا عبیر پار ہوتے ہیں نا دا پسر ترون نکی گی دا براسلے اچھا اگر بلا کم تیمون خیلی نجوڑی پائی بے استعمالے او پال بم ورسر اچھے نا عبیر پار خود مری بچے او دید پارا اچھی بھی خیر اگر باندے دمرا دوری کریوتی بھی چاہ گتا والا کم جانی اچھوڑی دا دیر اڑو سے پتہ نہیں لگی دائی دا خدای دا کتاب لے قدر اوکے ملے تن دے را دیلی دے دا پارا چھویا رہے تا پا دیوانی مخلوقات او پند دا پار دا مومنانو اے پند دا پار دا مومنانو دے کہ پند دا پار دا خلقو دے بلاول لناس کم اللہ دا مومن تی فائدہ وارستا نو ذکر دا مومن دے دا سورہ بنی